डेली खर्च खिलाय धरी की काम की गहरी राखी गोय कहो किस काम को या माया वारीद समर्पो राम को कान अंगुली मैली पुकारे दास रे हरी हाँ फूल धूल में घर न फैले बासरे कहे वाजिद पुकार साधन से तीने लगे तो लाइए जेल घर हो बहान तहु न छिटकाइए जे नर मूरख जान सो मन में डरे हरिहा वाजिद सब कारज सिद्ध होए कृपाजे वर करे। एक एक शब्द बहुमूल्य है हीरों में तोला जाए ऐसा साधन स्थिति नेह लगे तो लाइए प्रेम करना हो तो किसी साधु से करना प्रेम ही करना हो तो साधु से करना कर सको तो साधु से करना क्योंकि बाकी सब प्रेम दबाने वाले हैं साधु से हुआ प्रेम पार लगाने वाला है साधु से हुआ प्रेम सत्य से हुआ ही प्रेम है। साधु का अर्थ झरोखा जिससे सत्य की थोड़ी सी झलक मिली साधु का अर्थ है जिससे बिजली पहुंच गई राह दिखी मार्ग मिला साधु का अर्थ है हमारे पास तो आंखें नहीं है हमें तो परमात्मा की कोई प्रतीति नहीं होती लेकिन किसी के पास आंखें और किसी को उसकी प्रतीति हुई और उसके पास भी बैठ जाते तो वर्षा की दो बूंदें हम पर भी पड़ जाती। साधु से प्रेम का अर्थ है सत्संग शास्त्र से नहीं मिलेगा सत्य क्योंकि शास्त्र तो मुर्दा है शास्त्र में तो तुम वही पढ़ लोगे जो तुम पहले से ही जानते हो शास्त्र में तो तुम अपने को ही पढ़ लोगे। साधु जीवन से साधु का अर्थ है अभी शास्त्र जहां पैदा हो रहा है शास्त्र का अर्थ है कभी वहां साधु था साधु तो जा चुका है रेत पर पड़े चिन्ह रह गए पक्षी तो उड़ गया पिंजरा पड़ा रह गया है। शास्त्र का अर्थ है साधुओं की याद साधु का अर्थ है शास्त्र जहां अभी पैदा हो रहा है जहां शास्त्र में भी नए पल्लव आ रहे हैं नई कलियां उग रही नए फूल कैसे फूल शब्द में तो सुगंध नहीं होती ऐसे ही शास्त्र में भी सुगंध नहीं होती क्योंकि शास्त्र तो केवल शब्द मात्र है। और कितना ही तुम पाक शास्त्र पढ़ो इससे भूख न बुझेगी भोजन पकाना होगा भोजन ही भूख मिटाएगा साधु भोजन है उसके पाठ उसकी शिक्षाएं, उसकी देखनाएं, उसकी मौजूदगी सब पौष्टिक है। जीसस ने कहा है अपने शिष्यों से, कर लो मेरा भोजन, पी लो मुझे, खा लो मुझे, पचा लो मुझे। इसी अर्थ में कहा है फिर पीछे तुम दोहराओगे शब्दों को, फिर शब्दों को कितना ही दोहराओ, उन दोहराए गए शब्दों से तुम्हारा मस्तिष्क भरा भरा हो जाए, तुम्हारे प्राण तो खाली के खाली ही रहेंगे। साधु अभी जीवन तरंगे, अभी वहां संगीत उठ रहा है, अभी कान खोलो, अभी हृदय खोलो तो तुम्हारे भीतर भी दौड़ जाए लहर, तुम भी कंपित हो उठो, तुम भी नाच जाओ, तुम्हारी आंखें भी गीली हो जाए, तुम भी भीग जाओ। साधारण स्थिति नेह लगे तो लाइए, बन सके तो एक बात बना लेना, कहते हैं वाचित, कहते हैं पुकार पुकार कि बन सके जिंदगी में कुछ बनाने जैसा है अगर तो एक बात है, सत्संग में डुबकी लगा लेना, किसी साधु से मैत्री बना लेना, किसी साधु के प्रेम में पड़ जाना। निश्चित ही यह प्रेम जैसा ही मामला है, जैसे प्रेम हो जाता है ऐसे ही सत्संग है। प्रेम कोई कर नहीं सकता, या कि तुम सोचते हो कर सकते, किसी की आज्ञा पर तो प्रेम नहीं किया जा सकता। कोई कहे कि करो इस व्यक्ति को प्रेम, और व्यक्ति कितना ही सुंदर हो और कितना ही मोहक हो, लेकिन कैसे प्रेम करोगे? प्रेम कोई करते तो नहीं जिसे तुम जन्मा लो, और अगर करोगे तो अभिनय होकर रह जाए, नाटक हो जाएगा। हाँ, छिप छाती लगा सकते हो, अलबाही डाल सकते हो, लेकिन हृदय तो कोसों फासलों पर रही, हड्डियां मिल जाएंगी, भीतर छिपे हुए प्राण तो एक साथ नहीं नाचेंगे, गले में बाहें डालने से तो कोई बाह नहीं डलेगी, प्राण तो दूर दूर ही रह जाएंगे, अनंत फासला होगा, अभिनय हो जाएगा। अभिनय तो प्रेम नहीं, इसलिए प्रेम कोई कृत्य नहीं है जिसको तुम कर सको, प्रेम तो घटना है जो घटती आकाश से उतरती है और तुम भर जाते हो, जिससे वर्षा होती मेघ गिरते, ऐसे ही आकाश में मेघ गिरते हैं प्रेम के और बरसते। हाँ, यह सच है कि जो घड़ा उल्टा रखा हो वो आकाश से बरसते मेघ के क्षण में भी खाली का खाली रह जाएगा, जो घड़ा सीधा रखा हो वह भर जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे हाथ में इतना है कि हम अपने घड़े को सीधा रखें और जब प्रेम आए तो हम अंगीकार करें, हम अपने खिड़की द्वार दरवाजे खुले रखें और जब प्रेम का झोंका आए तो हम उसे आनंद से स्वागत करें, मंगल गीत गाएं। प्रेम के हवा के झोंके को हम ला नहीं सकते, बुला भी नहीं सकते, पुकार भी नहीं सकते, आता है तब आता है। प्रेम की ये महत्वपूर्ण घटना तुम समझ लेना, होता है तब होता है, आदमी के हाथ के बाहर है और जो आदमी के हाथ के भीतर है वही परमात्मा के हाथ में है, जो आदमी के हाथ के बाहर है वही परमात्मा के हाथ में है, जो आदमी कर लेता है वह तो दो कौड़ी का है, जो आदमी के हाथ के भीतर है वो आदमी से छोटा है। प्रेम ऐसी घटना है जो तुमसे बड़ी है, प्रेम तुम्हारे भीतर नहीं घट सकता, हाँ तुम अपने को प्रेम में समाविष्ट कर ले सकते हो। तो खुले रहना, वाजिद कहते हैं साधारण स्थिति नेह लगे तो लाइए, जब घटना घटने लगे तो रोकना मत, लग सके तो लग जाने देना, ये प्रेम बने तो बन जाने देना, बाधा मत डालना। अब हजार बाधाएं डालता है मन, क्योंकि मन प्रेम के बड़े विपरीत है। मन क्यों प्रेम के विपरीत है? मन इसलिए प्रेम के विपरीत है कि प्रेम में मन को मरना होता है। प्रेम तो मन की मृत्यु पर ही खड़ा होता है। मन को तो मरना होता है, अहंकार को मरना होता है, मैं भाव को मरना होता है। प्रेम की बुनियाद ही अहंकार की मृत्यु पर रखी जाती, अहंकार की जली हुई राख पर ही प्रेम का मंदिर उठता है। इसलिए अहंकार डरता है, मन भयभीत होता है, मन हजार उपाय करता है बच निकलने के, भाग जाने के। इस बात को ख्याल में रखकर वाजिद कह रहे हैं, हो सके तो हो जाने देना, रोकना मत। साधन से तीन लगे तो लाइए, अगर साहस बन सके तो हो जाने देना, ये अपूर्व घटना। जब प्रेम बनता हो तो लाख मन कहे, लाख तर्क दे, और मन के पास बहुत तर्क है, मन के पास तर्क ही तर्क है, और तो कुछ है भी नहीं। और प्रेम तर्क नहीं है, प्रेम अतर्क है। जैसे समझो जिनका मुझसे प्रेम बन गया है, उनसे कोई पूछे उत्तर नहीं दे पाते, उत्तर देने का कोई उपाय नहीं। उन्हें कोई भी कह सकता है तुम पागल हो गए। वे अपनी सुरक्षा भी न कर पाएंगे, वे विवाद भी न कर सकेंगे, उनके ओठ सीए रह जाएंगे, उनसे शब्द भी न फूटेगा। और अगर उन्होंने चेष्टा करके कुछ कहा तो उनको खुद ही दिखाई पड़ेगा कि यह वह नहीं है जो हम कहना चाहते थे, यह वही नहीं है जो हुआ है। शब्द बड़े छोटे, प्रेम आकाश जैसा विराट, कैसे समाओ शब्दों में उसे। और प्रेम अतर्क है, इसलिए कोई नहीं कह सकता कि क्यों हो गया। प्रेम के लिए कोई क्यों का उत्तर नहीं, साधारण प्रेम के लिए भी क्यों का उत्तर नहीं होता। तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए, या किसी पुरुष के प्रेम में पड़ गए, या किसी से मैत्री बन गई, और तुम सब पूछे क्यों, तलाश खोज, कोई उत्तर सोचता नहीं। और जितने उत्तर तुम दोगे सब झूठे। जैसे तुम कहोगे कि ये स्त्री सुंदर है इसलिए, मगर ये स्त्री सुंदर है और भी तो सैकड़ों लोग हैं, वे कोई इसके प्रेम में नहीं पड़े। और ये स्त्री सुंदर है एक दिन पहले तुम्हारे प्रेम में पड़ने के, एक दिन पहले ये स्त्री तुम्हारे सामने से निकली होती तो तुम प्रेम में नहीं पड़ गए होते। हो सकता है ये तुम्हारे मोहल्ले में ही रही हो, वर्षों तुमने इसे आते जाते देखा हो, तभी प्रेम की तरंग नहीं उठी और एक दिन उठी और घटना घटी। शायद इससे पहले तुमने ध्यान भी न दिया हो कि कौन है, शायद इसका चेहरा भी ठीक से न देखा हो। अब कहते हो क्योंकि यह सुंदर है इसलिए प्रेम हो गए। सुंदर ये कल भी थी, परसों भी थी, सुंदर ये सदा से थी। आज क्यों प्रेम हुआ, इस क्षण में क्यों प्रेम हुआ, तुम उल्टी बात कर रहे हो। ये स्त्री सुंदर मालूम होने लगी क्योंकि प्रेम हो गया। तुम कह रहे हो कि सुंदर होने के कारण प्रेम हो गया, प्रेम हो जाने के कारण अब ये सुंदर मालूम होता, जिससे प्रेम हो जाता वही सुंदर मालूम होता। इसलिए लोग कहते हैं किसी माँ को अपना बेटा कुरूप नहीं मालूम होता, किसी बेटे को अपनी माँ कुरूप नहीं मालूम होती। जहाँ प्रेम हो जाता वही सौंदर्य दिखाई पड़ने लगता है। प्रेम की आंख ही सौंदर्य की जन्मदात्री है। तो साधारण प्रेम के लिए भी निरुक्तर हो जाना पड़ता है। इतना ही कह सकते हो, बस हो गया, असहाय, अवश्य, अपने हाथ में नहीं। जब साधारण प्रेम के संबंध में ऐसी बात है जो कि तुम्हारे निम्नतम व्यक्तित्व से घटता है, तुम्हारे जीवन की सबसे नीची ऊर्जा से घटता है, काम वासना से घटता है। प्रेम की तीन सीढ़ियां, काम, प्रेम, भक्ति। काम सबसे नीची घटना है। आमतौर से जिसको तुम प्रेम कहते हो वो काम वासना ही होती। उसके रहस्य तुम्हारे शरीर के भीतर छिपे होते, उसके रहस्य तुम्हारी काम वासना की वृत्ति में दबे होते, उसके रहस्य तुम्हारे हार्मोन और तुम्हारा रसायन शास्त्र, उसका रहस्य तुम्हारा अचेतन चित्त है। काम वासना को ही लोग प्रेम कहते हैं। सबसे निम्नतम ऊर्जा तुम्हारी जो है जीवन के सीढ़ी का जो पहला सोपान है उसका भी तुम उत्तर नहीं दे पाते, वह भी बेबूझ मालूम होती है बात। प्रेम काम के बाद की सीढ़ी, प्रेम और अर्जन की बात है और सूक्ष्म होगी। ऐसा समझो कि काम घटता है तुम्हारे शारीरिक रसायन में, तुम्हारे शरीर की भौतिक प्रक्रिया में। प्रेम घटता है तुम्हारे हृदय की गहराइयों में। प्रेम मानसिक है, काम शारीरिक है, भक्ति आध्यात्मिक है। वह तो तुम्हारे शरीर मन दोनों के पार है, वह तो तुम्हारी ऊंची से ऊंची सीढ़ी है, वह तो तुम्हारी ऊंची से ऊंची उड़ान है। उस भक्ति को ही नेह कह रहे हैं, इसलिए प्रेम नहीं कहा, नेह कहा। प्रेम से तुम्हें शायद भूल हो जाए, शायद तुम प्रेम से सामान्य प्रेम की बातें समझ लो, इसलिए वाजिद ने उसे नेह कहा। ये तो सबसे ऊंची घटना है, और जितनी ऊंची होती जाती है बात उतनी ही मुश्किल होती जाती, उतनी बेबूज होती जाती, उतनी रहस्यपूर्ण होती जाती। आश्चर्य विस्मय विमुक्त तुम अजय से रह जाते हो, तुम लुटे से रह जाते हो, अवाक, श्वास बंद, विचार बंद। तर्क तो कब के बहुत पीछे छूट गए, जैसे उल्टी धूल कारवां के पीछे छूट जाती है। कारवां तो कितना आगे बढ़ गया, नहीं उत्तर नहीं है, उत्तर कोई नहीं दे पाएगा। तुमने किया होता तो उत्तर भी दे पाते, तुमने किया ही नहीं। तुम पर प्रसाद की वर्षा हुई, परमात्मा उतरा है और तुम्हारे प्राणों को आंदोलित कर गया है। परमात्मा आया है और उसने तुम्हारे हृदय तंत्री की तार छेड़ दी है। परमात्मा आया और तुम्हारी बांसुरी में फूंक मार गया, एक टेर मार गया है। उसी टेर का नाम ने, उसी टेर का नाम भक्ति प्रार्थना है। साधु से जो प्रेम होता है वो प्रार्थना है, उसमें ना तो काम है, शरीर का नाता नहीं है, बस नहीं साधारण अर्थों में जिसको हम प्रेम कहते हैं वही मन का नाता भी नहीं है, बस वह तो प्राण से प्राण का संवाद, वह तो आत्मा से आत्मा की वार्ता है, वह तो केंद्र का केंद्र से मिलन है। हो जाता है कभी, हो जाता है, यह जीवन का सौभाग्य है। हो जाने दो तो तुम धन्यभागी हो, रोकना मत, अटकाना मत, क्योंकि बहुत से अभागे तो अटका लेते, रोक लेते, और रोकना चाहो तो रोक सकते हो, ये बात भी ध्यान में लेना। करना चाहो तो कर नहीं सकते, लेकिन रोकना चाहो तो रोक सकते हो। तुम भीतर हवा के झोंके को निमंत्रण नहीं दे सकते कि आओ, जैसे अभी वृक्ष चुप खड़े, हवा का कोई झोंका नहीं आ रहा। हम लाख कहें कि आओ हवाओ आओ, हमारे कहने से कुछ भी ना होगा। जब हवा का झोंका आएगा तब आएगा, लेकिन जब हवा का झोंका आए तब भी तुम हो सकता द्वार दरवाजे बंद किए ताले मारे भीतर बैठे रहो। तो हवा का झोंका आए फिर भी तुम वंचित हो सकते हो, हवा का झोंका ना आए तो तुम ला नहीं सकते। इस बात को ध्यान में रखना, इस जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उस संबंध में विधायक रूप से कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नकारात्मक रूप से बहुत कुछ किया जा सकता है। आकाश के बादल बरसे इसके लिए तो घड़ा क्या कर सकता है, घड़ा पुकारे तो भी क्या होगा, आकाश के बादल घड़े की बातें सुनेंगे नहीं। लेकिन बादल बरसते हो तो घड़ा उल्टा हो सकता है, घड़ा छिपके छप्पर के नीचे जा सकता है, घड़ा छिद्र वाला हो सकता है, भर भी जाए और खाली हो जाए। साधारण स्थिति ले लगे तो लाइए, हो सके ये बात तो बन जाने देना, बनती हो तो बन जाने देना, बनती हो तो बाधा मत डालना। और मन हजार बाधाएं खड़ी करेगा, कहेगा क्या पागलपन है, कैसा पागलपन है, ये क्या कर रहे हो। वहां मेरे सामने एक मित्र दिखाई पड़ रहे, स्वामी देवानंद भारती, पटियाला के एडवोकेट, आए थे शिविर में भाग लेने। शायद सोचा भी ना होगा कभी कि संन्यास घटेगा, घटा तो घट जाने दिए, बाधा न डाली। फिर यह तो उनकी कल्पना के बाहर ही रहा होगा कि संन्यास देते वक्त मैं उनसे कहूंगा आप कहां जाते पटियाला, ये तो कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। और जब मैंने उनसे आप कहां जाते पटियाला, तो उन्होंने कहा अच्छा तो यही रह जाऊंगा। अब कोई उनसे पूछेगा क्या उत्तर दे पाएंगे, कैसा उत्तर दे पाएंगे, हो जाने दिया। फिर जाते थे कि सब व्यवस्था तो वहां कराए, फिर महीने 15 दिन में लौट आएंगे। मैंने कहा ठीक है जाके व्यवस्था कराओ, मुझसे ले भी गए विदा, लेकिन अभी तक गए नहीं। तो मैंने लक्ष्मी को पूछा कि पूछना हुआ क्या, तो लक्ष्मी ने पूछा तो उन्होंने कहा जाने का मन ही नहीं होता, तो खबर कर दी गई वहां जो करना हो कर लेना, ये हो जाने देना। ये तो बिल्कुल पागलपन की बात है, लेकिन इतनी सामर्थ्य हो तो ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है। ये कोई सस्ता सौदा नहीं है, खड़क की धार कहा है, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, ऐसा कहा है। कबीर ने कहा जो घर बारे आप न चले हमारे संग, तो सब चला सकता हूं। जब देवानंद ने कहा कि अच्छा रुक जाऊ यही रह जाऊंगा, तो मुझे लगा कबीर ने कैसे लोगों की बात कही होगी, जो घर बारे आप न जे घर हो गए हान तब न छिटकाई, अगर हानि भी होती हो घर में जो है वो भी जाता हो, जे घर हो गए हान तब न छिटकाइए, तो भी भागना मत छिटक मत जाना, सब डूबता हो तो डूब जाने दे, तो ही ये नेह लग सकता है, तो ही ये प्रीति लग सकती, तो ही प्रीति का विरवा उग सकता है, तो भी एक दिन इस प्रीति में फूल लग सकते स्वर्ण के फूल। साधा स्थिति ने लगे तो लाइए, साधु दिखाई पड़ जाए तुम जरा आंखें यहां वहां ना बचाना, सीधे सीधे देख लेना, तुम हृदय को छिपाना मत, सामने कर देना, फिर कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है जो अत्यंत रहस्यपूर्ण है, जिसका कोई गणित न बिठाया जा सका है, न बिठाया जा सकता है, न बिठाया जा सकेगा। परमात्मा के मार्ग बड़े सूक्ष्म और बड़े अज्ञात। मैंने तुमसे कहा अभी देवानंद के संबंध में कि उन्होंने कभी सोचा भी ना होगा कि पुणे जाते हैं तो गए सदा को, कि पटियाला मिठी गए। मैंने भी संन्यास देने के पहले क्षण भर को नहीं सोचा था कि उनसे मैं ये कहूंगा, ऐसा मैं किसी से कहा भी नहीं हूं कभी कि संन्यास देते से कह दो। धीरे धीरे पकड़ना होता है किसी को, पोछा पकड़ा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना होता। ऐसा एकदम से माला गले में डाल के मैंने उनसे कहा, न जानता हूं उन्हें, न वो मुझे जानते हैं, कि अब कहां जाते हो। जो उनकी आंख में देखा उस क्षण जैसे कोई मेरी बांसुरी से दे गया टेरुले, मैं भी थोड़ा चौंका। ऐसा तो किसी नियम के अनुकूल नहीं है, यह बात तो ठीक नहीं है कहनी, यह तो किसी को अड़चन में डालने वाली बात हो सकती है। नए नए व्यक्ति को इस तरह का कहना, हो सकता है वो हां ना कह पाए तो अपराध भाव अनुभव होगा उसे, और हां कह दे और पूरा ना कर पाए तो भी अपराध भाव अनुभव होगा उसे, हां कह दे और पूरा भी कर ले लेकिन कहीं कोई मन का हिस्सा ना करता रह जाए तो अड़चन बन जाएगी, दुविधा हो जाएगी, द्वंद हो जाएगा। पर परमात्मा के रास्ते अति सूक्ष्म, वही बोल गया देवानंद को, उसने ही कहलवा लिया मुझसे, उसने ही कहलवा लिया उनसे, अब वही उन्हें जाने नहीं दे रहा। वो कहते हैं दरवाजे से बाहर निकलने का मन ही नहीं होता, पैर ही नहीं जाते पटियाला की तरफ। देश की है खबर अपने कारकुन को कि ले आ कुछ किताबें कानून की, यहां भगवान को वकीलों की जरूरत भी है, तो अब यही अदालत में उलझेंगे। हो गया पटियाला का काम समाप्त। जे घर हो में हान तो उन्हें ठिट चाहिए, वे आए वजन में कितना तो मीर ने देखा, फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी आ रही। प्रेमी आ जाए तो सब चिराग ठीके पड़ जाते। वे आए वजन में इतना तो मीर ने देखा, बस इतना ही दिखाई पड़ता है कि कोई आया आया आया, फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी आ रही, फिर सब चिराग ठीके पड़ गए, बुझ गए। प्रेम की घड़ी जब आती है तो फिर एक ही दिखाई पड़ने लगता है और सब विदा हो जाता। यहां जिनका मुझसे प्रेम है उन्हें और कोई नहीं दिखाई पड़ता, मैं हूं यहां और वो है, बाकी इतनी भीड़ है, बाकी लोग बैठे हैं, ऐसा एहसास होता रहता है कि बाकी लोग भी हैं मगर कहीं दूर, बहुत दूर, हजारों कोसों की दूरी पर लोग मौजूद, एक परिधि पर, लेकिन केंद्र पर मैं हूं और वे आए वज में इतना तो मीर ने देखा, फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी आ रही। ऐसा ही हो जाता, ऐसा ही प्रेम पागल है, प्रेम बंध ऐसा कठिन कठिन है क्योंकि अहंकार को जाना पड़ता है, अन्यथा तो बड़ा सरल है, बड़ा सुगम, बड़ा सहज। अहंकार छोड़ने का साहस हो तो प्रेम से सरल से और क्या है, क्योंकि तुम्हें कुछ करना ही नहीं, सब होना शुरू होता है, सब प्रसाद है, प्रयास बिल्कुल भी नहीं है। जिंदगी पर है घुमाने साए गैसुए दोस्त, सांस लेता हूं तो मिलता है सुरागे बुए दोस्त, गर्द से अयाम मुंह पक्की है मेरा और मैं, चूमता जाता हूँ आंखों से दोबारे कुए दोस्त, जज्ब दिल का है यही आलम तो एक दिन देखना। खिजर दीवानों से पूछेंगे निशाने कुए दोस्त, लग जिसे पहले आखिर दस्तगिरी की रविश, वे तकल्लुफ बढ़ गए मेरी तरफ बाजू ए दोस्त, जिंदगी पर है गुमाने साए गैसु ए दोस्त। तुम जरा सर को निकल, तुम जरा प्रेम के पास आओ तो प्रीतम की जुल्फों का छाया, प्रीतम के जुल्फों का छाया तुझे मिल जाए। जिंदगी पर है गुमाने साए गैसु ए दोस्त, जैसे प्यारी प्रतिमा केस तुम्हारे चेहरे को घेर ले छाया दे। सांस लेता हूं तो मिलता है सुराग दूए दोस्त, और फिर तुम सांस पी लो तो भी प्यारी की ही गंध आए या प्रतिमा की गंध आए। गर्द से अयाम मुंह तकती है मेरा और मैं संसार की मुसीबतें मुझे देख रही, मैं उनको देख रहा हूँ। चूमता जाता हूँ आंखों से गुब्बारे कुए दोस्त, और प्यारे की गली की जो धूल है वो चूम रहा हूँ। अब मुझे कोई मुसीबतें ना रही, कोई समस्याएं ना रही। चूमता जाता हूँ आंखों से गुब्बारे कुए दोस्त, जज्ब दिल का है यही आलम तो एक दिन देखना। अगर भावनाओं की यही बाढ़ आती रही, अगर भावनाएं ऐसी ही उभरती रही उठती रही आकाश की यात्रा पर निकलती रही, अगर भावनाओं की ऐसी राशि पर राशि संग्रहित होती चली गई, जज्ब दिल का है यही आलम तो एक दिन देखना। खिज्र दीवानों से पूछेंगे निशाने कुए दोस्त, खिज्र सूफियों की धारणा है कि एक देवता खिज्र नाम का एक देवता एक पैगम्बर अदृश्य लोक से जगत में घूमता रहता है उन लोगों के लिए जो प्यासे राह दिखाता है, उन लोगों के लिए जिनके मन में परमात्मा की किरण जगी है उनका हाथ पकड़ता है, उन्हें सम्यक मार्ग पर ले जाता है, सूचनाएं देता है, इंगित करता है। एक अदृश्य पैगम्बर का नाम है खिज्र। खिज्र राह बताता है भटको, और ये प्यारे वचन देखना, जिसके दिल का है यही आलम का एक दिन देखना। खिज्र दीवानों से पूछेंगे निशाने कुए दोस्त, अगर यही भावनाएं उठती रही यही दीवानगी उठती रही प्रेम का यही बाढ़ आती रही तो तुम एक दिन देखना, एक मजे की बात देखना कि खिज्र को भी इस तरह के दीवानों से रास्ता पूछना पड़ेगा कि परमात्मा कहाँ है। जज्ब दिल का है यही आलम तो एक दिन देखना, खिज्र दीवानों से पूछेंगे निशाने कुए दोस्त, पर नेह लगे प्रेम जगे भाव उठे उठने देना। साधा सेती नेह लगे तो लाइए, जे घर हो गए हाँ तहु न छिटाइए। हानि तो होगी बहुत, हानि इसलिए होगी बहुत कि तुमने गलत से संबंध जोड़ रखा है, तुमने व्यर्थ से नाते जोड़ रखे। जैसे ही तुम किसी साधु से नाता जोड़ोगे व्यर्थ से नाते टूटने लगेंगे, अपने आप टूटने लगेंगे। रोशनी से संबंध बनाओगे अंधेरे से संबंध टूट जाएगा, दोनों संबंध साथ साथ हो भी नहीं सकते। जीवन का हाथ पकड़ोगे मौत से नाता टूट जाएगा, तो कुछ जो व्यर्थ है वह तो छूटेगा। स्वास्थ्य से दोस्ती बनाओगे बीमारी से दोस्ती छूट जाएगी, तो दोनों दोस्तियां साथ तो नहीं कर सकते। जेकर हो गए हाँ तब उन्हें छिटकाइए, तो घबराना मत, साधु की दोस्ती में कुछ तो गंवाना पड़ेगा। गंवाने वाले ही कुछ कमाते, हाँ जो जाता है वह व्यर्थ है और जो आता है बड़ा सार्थक, लेकिन जब जाता है तब तो सार्थक का कुछ पता नहीं होता। जैसे मैं तुम्हें कहूँ चलो उस किनारे चले, छोड़ो ये किनारा तुम्हें दुख नहीं पड़ता है, इस किनारे पे तुम रह चुके हो जन्म जन्म, तुमने घर बना लिया, तुमने परिवार बसा लिया। मैं कहता हूँ बैठो मेरी नाव में चलो उस तरफ, कहे वाजिद पुकार आ जाओ बैठो नाव में, उस तरफ ले चलते, उस तरफ का किनारा ना तो तुम्हें दिखाई पड़ता, इतना दूर है। न तुमने कभी किसी से दोस्ती बांधी है जो उस किनारे का रहा हो, वह किनारा है भी, इस पर भी कैसे भरोसा है। और अगर मेरी नाव में बैठे तो ये किनारा तो छूटने लगेगा। मझधार में पहुंच के एक ऐसी घड़ी भी आती है संक्रमण की, जब ये किनारा तो छूट गया और दूसरा अभी दिखाई भी नहीं पड़ा, तब घबराहट होती, तब खिसक जाने की इच्छा होती कि लौट जाओ, दूरी बढ़ती जा रही किनारे से, अभी भी लौट जाओ, छलांग लगा जाओ, नाव से वापस तैर जाओ अपने किनारे पर। तो बहुत से छलांग लगा जाते वापस तैर जाते, फिर जब तुम वापस तैर के पहुंच जाओगे अपने किनारे पर, तो स्वभाव था लोग पूछेंगे क्या हुआ, कैसे लौट आए, तो अपनी आत्मरक्षा भी बहुत से तर्क दोगे कि वो नाव गलत, कि वो माझी गलत, कि दूसरा किनारा है ही नहीं। तुम्हें अपनी आत्मरक्षा तो करनी होगी, तुम ये तो ना कहोगे कि मैं कायर हूं इसलिए लौट आए, तुम ये तो ना कहोगे कि भयभीत हो गया इसलिए लौट आए, तुम ये तो ना कहोगे कि वो किनारा दिखाई नहीं पड़ता था, ये किनारा हाथ से जाने लगा, मैंने सोचा मैं भी किस पागल तुमने पड़ गए, तुम ये तो नहीं कहोगे। शायद तुम दूसरों से तो कहोगे नहीं, अपने से भी नहीं कहोगे, तुम अपने से भी यही कहोगे कि अच्छे हुआ लौट आए, दूसरा कोई किनारा नहीं, किस पागल के साथ दोस्ती बना दी थी, कहां चल पड़े थे, अच्छा भला घर, अच्छा भला किनारा, सब सुख सुविधाएं छोड़ के कहां चल पड़े थे। तो छिटकने के तो बहुत मौके आते हैं, इसलिए ख्याल रखना, वाजिब ठीक कह रहे हैं, छिटक मत जाना। लेकिन जो बढ़ते चले जाते हैं छिटकते नहीं, उनके जीवन में परम प्रकाश एकदम घटता है। समझता है क्या है तू दीवान गाने इसको जाने, ये हो जाएंगे जिस जाने उसी जाने खुदा हो। ये जो प्रेमी है ये जिस तरफ खड़े हो जाते उसी तरफ परमात्मा हो जाता है। जिनके जीवन में प्रेम की दीवानगी आ गई, उनके जीवन में सब आ गया, उनके हाथ में परमात्मा की कुंजी आ गई। समझता क्या है तू दीवानगाने इसको जाहिद, त्यागी है तपस्वी है उनको प्रेम का रस नहीं है, वे प्रेम की नाव में नहीं बैठते, वे अपना इंतजाम कर रहे हैं, सो अपने त्याग से अपनी तपस्या से वे सोच रहे हैं परमात्मा को पाते रहेंगे, परमात्मा पाया नहीं जा सकता। और जिस परमात्मा को हम पालेंगे वो हमसे छोटा होगा, और जिस परमात्मा को हम पालेंगे वो हमारे अहंकार का एक आभूषण बनकर रह जाएगा, वो हमारी प्राप्ति है, वो हमारे अहंकार को न मिटा पाए। परमात्मा पाया नहीं जाता, परमात्मा आता है उतरता है, उसका अवतरण होता है। समझता क्या है तू दीवानगाने इसको जाहिद, और त्यागी वृत्ति प्रेमियों को पागल ही समझते रहते हैं, इनको क्या होगा। स्वभाव था जो आदमी उपवास कर रहा है, शीर्षासन लगाए खड़ा है, कांटों पर सोया है, नंगा खड़ा है, वो मीरा को देखेगा, वीणा बजाते गीत गाते नाचते, सोचेगा पागल हो गई, ऐसे कहीं कुछ होता है, अरे उपवास करो व्रत करो, नाचने गाने से क्या होगा, कांटों पर लेटो, कांटों की सेज बनाओ, वीणा बजाने से क्या होगा। उसे पता ही नहीं कि प्रेमियों को कुछ और दर्शन हो गया है, कोई और झरोखा खुल गया, कोई और द्वार मिल गया है। समझता है क्या है तू दीवान गाने इसको जाहिद, ये हो जाएंगे जिस जाने उसी जाने खुदा होगा। प्रेम के पागलपन का ऐसा बल कि प्रेमी जिस तरफ हो जाएगा उसी तरफ परमात्मा होगा। लेकिन बीच से छिटक जाने के बहुत पड़ाव आते, चलते चलते लोग भाग जाते, हिम्मत छोड़ देते, साहस टूट जाते, जेलर मूर्ख जान सो तो मन में डरे, और उनको मूर्ख समझना जो ऐसा डर के छुटक जाए, उनको बिल्कुल पागल समझना। एक तो वैसे पागल जो परमात्मा की तरफ चल पड़े वे धन्यभागी, और एक वे हैं पागल जो मूर्ता के कारण व्यर्थ को और छिद्र को पकड़ के रुक जाते। क्यों उनको मूर्ख कहते? इसलिए कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है उससे तुम्हें कुछ मिला भी नहीं और उसको छोड़ते भी नहीं। जरा सोचो, तुम जैसी जिंदगी जिए हो उसमें क्या मिला, क्या पाया? 50 वर्ष बीत गए, 60 वर्ष बीत गए, इतना अनुभव के लिए काफी नहीं है? क्या मिला? हाथ क्या लगा? हाथ खाली के खाली। हाँ, नहीं मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास बैंक बैलेंस ना होगा, तिजोरी ना होगी, होगी धन होगा, दौलत होगी, प्रतिष्ठा होगी, मगर ये कुछ हाथ लगा? एक बार पुनर्विचार करो तो तुम हैरान होगे कि इस संसार में विफलता के अतिरिक्त और कुछ हाथ लगता ही नहीं। सफलता के पीछे भी विफलता ही छिपी होती, सफलता भी विफलता का ही एक नाम है, एक परिधान है, लेकिन अंततः आती है मौत और सब पड़ा रह जाता है। इसलिए वाजिद कहते हैं, जे नर मूर्ख जान सो तो मन में डरे। जो डर गए इस परम यात्रा से और सिकुड़ गए और जल्दी से अपने द्वार बंद कर लिए, और न उतरने दी उसकी किरण, न आने दी उसकी हवा, न बहे उसकी तरंग, बंद कर लिए अपने कान, न सुनी उसकी तेज, जल्दी जल्दी डर जाने वाले लोग यह यात्रा नहीं कर पाते। साहस चाहिए, दुस्साहस चाहिए, जोखिम उठाने की हिम्मत चाहिए। हिसाब किताब से ये मार्ग तय नहीं होता। जो मैं कर्म न समझता तेरे तगाफुल को, तो बार बार यह दिल मुझसे बदगुमा होता। रविश कविश ही को हम आसियां बना लेते, अगर ख्याल में भी ख्वाबे आसियां होता। बहुत बार लगेगा कि परमात्मा दिखाई तो पड़ता नहीं, कुछ उसके मिलने के प्रमाण भी मिलते नहीं। जो मैं कर्म न समझता तेरे तगाफुल को, लेकिन भक्त वही है, प्रेमी वही है जो उसकी उपेक्षा भाव को भी उसकी कृपा समझता है। जो मैं कर्म न समझता तेरे तगाफुल को, तो बार बार यह दिल मुझसे बदगुमा होता। तो ये जो मेरा दिल है बार बार संशय पैदा करता, बदगुमा हो जाता, संदेह खड़े करता, लेकिन मैंने तेरी उपेक्षा को भी तेरी कृपा समझा। मैंने समझा कि तू पका रहा है, मैंने समझा कि तू जला रहा है, मैंने समझा कि तू आग में डाल रहा है, क्योंकि यही तो निखारने के उपाय है। जो मैं कर्म न समझता तेरे तगाफुल को, तो बार बार यह दिल मुझसे बदगुमा होता। भक्त को विरह और उपेक्षा के क्षण भी आते जब पुराना किनारा छूट जाता है, नई की झलक भी नहीं मिलती, पुराना घर गिर जाता है, नई की कोई खबर नहीं, भनक भी नहीं, पुराना जीवन सब अस्त व्यस्त हो जाता है, और नए के सूत्र हाथ नहीं लगते, और लगता है कि संसार तो गया और परमात्मा है भी या नहीं, उसकी उपेक्षा मालूम होती। भक्त पुकारता है और उत्तर में आकाश चुप रहता है। भक्त रोता है और परमात्मा के हाथ उसके आंसू पहुंचने नहीं आते। भक्त तड़फता है और कोई सांत्वना नहीं आती, कोई कान में आके गीत नहीं गुनगुना चाहता, सो नहीं सकता, विरह में जलता है, लेकिन कोई लौरी नहीं गाता। कितनी देर, कितनी देर तक बर्दाश्त ये उपेक्षा भाव? कहीं ऐसा तो नहीं कि परमात्मा मिलेगा ही नहीं, संशय उठने लगते हैं मन में। नहीं, लेकिन जो प्रेमी है उसके मन में संशय उठते ही नहीं। संशय उठते हैं सिर्फ भयभीत लोगों को। अक्सर लोग सोचते हैं कि नास्तिक बड़ा हिम्मतवर आदमी होता है। नहीं, नास्तिक सिर्फ डरा हुआ आदमी। वो इतना डरा हुआ है कि अगर परमात्मा हुआ तो मुझे फिर यात्रा पर जाना होगा, इसलिए कहता है परमात्मा है ही नहीं, न होगा बांस न बजेगी बांस, है ही नहीं परमात्मा। इसलिए अब किसी यात्रा पर अज्ञात की जाना नहीं है, न कुछ खोजना है, न कोई अभियान करना है। अभियान से बचने का ये उपाय है नास्तिकता। परमात्मा को इनकार इसलिए नहीं करती कि परमात्मा नहीं, क्योंकि खोजा ही नहीं तो नहीं कैसे कहोगे, जाना ही नहीं, तलाशा ही नहीं तो इनकार कैसे करोगे। नास्तिकता मान लेती है कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर अगर है तो फिर प्राणों में एक अड़चन शुरू होगी कि जो है उसे खोजो, जो है उसे पाओ, जो है उसे बुलाओ, फिर ये जीवन अस्त व्यस्त होगा। और वह अभियान इतना बड़ा है कि उस अभियान में सभी कुछ दांव पे लग जाता है। तो नास्तिक इनकार कर देता है ईश्वर को, मगर तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे आस्तिक नास्तिक से कुछ बेहतर। तुम्हारे आस्तिक भी भय के कारण ईश्वर को स्वीकार कर लेते हैं, वो कहते हैं कि हाँ आप हैं, आप ही। खोजने की सवाल ही क्या, खोजने की जरूरत ही क्या है, क्यों करें सत्संग, आप तो है ही। मंदिर में चढ़ाएंगे तो फूल, मरते वक्त राम राम कर लेंगे, कभी कभार सत्यनारायण की कथा करवा लेंगे, कभी दो पैसे दान कर देंगे, कुछ ऐसा करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। आप हैं, हम तो मानते ही हैं, खोजना क्या है। नास्तिक भय के कारण इनकार कर देता है ताकि खोजना ना पड़े, आस्तिक भय के कारण स्वीकार कर लेता है ताकि खोजना ना पड़े। प्रेमी ना इनकार करता न स्वीकार करता, प्रेमी खोज कर निकलता है। प्रेमी के भीतर प्यार है, तलाश, और निश्चित ये प्रेम सीधा सीधा परमात्मा से नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा का ना तो कोई रूप है ना कोई रंग है, किससे करोगे प्रेम। ये प्रेम तो किसी सदगुरु से ही हो सकता है, फिर सदगुरु से ही सरकते सरकते धीरे धीरे, सदगुरु है ही वही जो तुम्हें धीरे धीरे रूप से छुड़ा दे, अरूप से मिला दे, दृश्य से मुक्त करवा दे, अदृश्य से जुड़ा दे, जो धीरे धीरे इस फूल को छीन ले और सूक्ष्म की सीढ़ियां तुम्हें दे दे। साधा खेती में लगे तो लाइए, जे घर हो बेहान तुम न छिटकाइए, जे नर मूर्ख जान सो तो मन में डरे, हरिहा वाजिद सब कारक सिद्ध हो कृपा जब वह करे। कर लेना प्रेम किसी सदगुरु से, क्योंकि उसकी कृपा हो जाए तो सब पूरा हो जाता, सब सब जाता है। वेग करो पुणदान वेर क्यों बनत, और जो भी कर सको शुभ करो देर ना करो। आदमी का मन उल्टा है, अशुभ तत्क्षण करता है, शुभ कहता है कल करेंगे। अगर किसी ने गाली दी तो जवाब अभी देता, उठा लेता पत्थर राह के किनारे पड़ा, ऐसा नहीं कहता कि कल आएंगे भाई, कल कि लाएंगे पत्थर देंगे जवाब, 24 घंटे बाद आना, अभी हम फुर्सत में नहीं। कोई गाली दे दे तुम हजार काम छोड़ के वही जूझ जाते। गलत को करने में बड़ी तत्परता है, लेकिन मन में भाव उठ जान तो सोचते हो करेंगे जल्दी क्या है, जिंदगी पड़ी कर लेंगे। कितने लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन टालते रहते कल पर, व्यर्थ को आज कर लेते हैं सार्थक को कल पर डाल देते। कितने लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो संन्यास में छलांग लेना चाहते लेकिन टालते रहते कल पर। ऐसा हुआ एक बार एक वृद्ध महिला बंबई में संन्यास लेना चाहती थी न मालूम दो तीन वर्षों से निरंतर बार बार आती कहती कि लेना तो है मगर और थोड़े दिन। इधर मेरे लड़के का विवाह हो रहा, विवाह में जरा अच्छा ना लगेगा कि मैं गैरिक वस्त्र माला पहन के खड़ी होंगी, मेहमान आएंगे, सब परिजन इकट्ठे होंगे, ये जरा निपट रहा है। फिर कुछ और काम आ जाता, फिर कुछ और काम आ जाता। एक दिन मुझसे आई थी, कई बार आ चुकी, तो मैंने कहा तू मेरा पीछा भी छोड़, तेरे जब सब काम निपट जाए तभी तू आ जाना, अगर मैं बचू तो आ जाना, या तू बचे तो आ जाना, मुझे लगता नहीं तेरे काम निपटेंगे, तेरे काम निपटने के पहले तू निपट जाएगी। और यही हुआ, संयोग की बात थी। वो मुझसे मिलकर लौटी और रास्ते में ही एक कार से टकरा गई। सांस तो उसका लड़का भागा हुआ आया कि माँ अस्पताल में बेहोश पड़ी। बचने की उम्मीद नहीं, होश आया ही नहीं। फिर दूसरे दिन 24 घंटे बाद मृत्यु हो गई। उनके लड़के ने मुझे आके कहा कि उनकी बड़ी इच्छा संन्यास लेने की थी, आप कृपा करके माला दे दें और हम गैरिक वस्त्र उन्हें उड़ा देंगे और माला पहना देंगे। तुम्हारी मर्जी, मगर मुर्दों के कहीं संन्यास होगी, जो जिंदा रहते तुम्हारी माँ संन्यास न ले पाई, 3 साल से तो बार बार आती थी, काम निपट जाए सब, अब काम तो सब खड़े रह गए, खुद निपट गई। अब तुम मुर्दा लाश के लिए संन्यास दिलवाना चाहते हो, मुझे कुछ हर्जा नहीं है, तुम्हारा मन तृप्त होता हो तो ये माला ले जाओ, गैर कष्ट पहना देना, माला पहना देना, मैंने कहा बजाय अब माँ को संन्यास दिलवाने कि तुम अपने संन्यास की सोचो। कहा कि अभी तो मेरी माँ मर गई और अभी तो इस झंझट में हूं, अभी कैसे ले सकता हूँ, लूंगा। मैंने कहा फिर वही भूल, यही तुम्हारी माँ कहती रही। बेटे के उस दिन से मुझे दर्शन ही नहीं हुए, क्योंकि वो डरा होगा कि अब जाऊंगा तो बात सवाल उठेगी कि अब संन्यास का क्या है। अब तो उनका बेटा अगर मैं बचा रहा तो शायद आए तो आए, जब वो चल बसे कि पिताजी की बड़ी इच्छा थी संन्यास लेने की, वो चले गए इच्छा ही करते करते माला दे दो। लोग शुभ को टालते चले जाते हैं, वाजिब कहते हैं वेद करो तुम दान, पुण्य करना हो, दान करना हो, शुभ करना हो तो वेद करो, जल्दी करो, त्वरा से करो, अभी करो। वेर क्यों बनत, कहीं देर करने से बनती बात बिगड़ना चाहे, दिवस घड़ी पल जाए जुरा सो गिनत, और प्रतिपल मौत करीब आ रही, मृत्यु खड़ी गिनती गिन रही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कब गए, मौत खड़ी गिनती गिन रही, कब 10 हो जाएंगे, कब बस आ जाए, कहा नहीं जा सकता। एक एक पल गिना जा रहा है और एक एक पल कम हुआ जा रहा है। वेद करो पुनदान, वेर क्यों बनत है, दिवस घड़ी पल जाए जुरा सो गिनत है, मुख पर दे है थाप सूंज सब लूट है, आएगी मौत और देगी तमाचा मुंह पर, भर देगी धूल से तुम्हारे मुख को, सूंज सब लुटी है और सब सास सामान जो तुमने इकट्ठा किया है सब लुट जाएगा, सब पड़ा रह जाएगा, और इसी को इकट्ठा करने में जिंदगी कमाई, और ये सब इकट्ठा मौत छीन लेगी, तो तुम जिंदगी जिए कहां, मौत की सेवा करते रहे, तुम्हारी जिंदगी मौत की सेवा में जा रही है, क्योंकि ये सब तुम मौत के लिए इकट्ठा कर रहे हो, वही छीन लेगी, इसमें तुम्हारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है, और जो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला है वही व्यर्थ है। कुछ ऐसा कमा लो जो मौत छीन न सके, वही धन जो मौत न छीन सके, उसी धन का नाम ध्यान है। ध्यान ही एकमात्र धन है जो मौत नहीं छीन सकती, और शेष सब छीन लेगी। लेकिन ध्यानी ध्यान पूर्वक मरता है, अपने ध्यान को संभाले संभाले मरता है। वो ध्यान को संभाल कर ले जाता है मौत के पास, मौत भी उसके ध्यान को जला नहीं पाती। नैनम छिदन की शस्त्राण ना हम दहति पाव का, न तो शस्त्र छेद पाते न आग जला पाते, ऐसा भी कुछ है। वही तुम्हारी आत्मा है, उसी आत्मा को उभार लेने का उपाय ध्यान। मुख पर गए है थाफ, सूंज सब लूटी है, हरिहा जम जालिम सुवाजिद, जीव नहीं छूट। और एक बात पक्की, लाख करो तुम उपाय, वो जो जल्लाद है मौत का, वो जो यमदूत है, उसमें तुम छूट ना सकोगे। वह तो आ ही रहा, उसने जाल तो फेंक ही दिया है, तुम्हारी गर्दन में फांसी तो लगी गई, अब कस रहा है, कसता जा रहा है, किसी भी क्षण कस जाएगी फांसी पूरी। कहे वाजिद पुकार, सीख एक सुन रे, वाजिद कहते हैं पुकार करके, एक चीज सीख लो, शून्य सीख लो। शून्य यानी ध्यान, चित्त निर्विचार हो जाए, शून्य हो जाए, कुछ ना बचे, सिर्फ बोध मात्र रह जाए, सिर्फ होश और साक्षी बचे। कहे वाजिद पुकार, सीख एक सुन रे, बस इसमें सारी बात आ गई। वाजिद ने सारे शास्त्रों का शास्त्र कह दिया, सब उपनिषद, सब कुरान, सब बाइबल, सब वेद, सब धम्मपद, इसे छोटे से शब्द शून्य में समा जाते। जिसने शून्य जान लिया उसने पूर्ण जान लिया, क्योंकि शून्य पूर्ण का द्वार है। कहे वाजिद पुकार, सीख एक सुन रे, आड़ो बांकी बार आई है पुण्य रे, बस शून्य को पाने का जो पुण्य है वही बचाएगा मौत के क्षण, वही आएगा आड़े, और कोई चीज आड़े नहीं आ सकती। आड़ो बांकी बार आई है पुण्य रे, बस एक ही पुण्य है करने जैसा, शून्य भाव समाधि, वही आड़े आएगी, और संपदा कोई आड़े नहीं आ सकती, शक्ति कोई आड़े नहीं आ सकती, शांति ही आड़े आएगी। हमें दैरो हरम के तफरकों से काम ही क्या है, सिखाया है किसी ने अजनबी बनकर गुजर जाना, कुछ यहाँ है न वहाँ जल गए जाना के सिवा, आखिर इस कसम कसे दैरो हरम का बाइस, जब इससे क्या, अब इससे क्या गरज, यह हरम है कि दैर है, बैठे हैं हम तो साये दीवार देखकर। हमें दैरो हरम के तफरकों से काम ही क्या है, मंदिर मस्जिद के झगड़े छोड़ो, सच्चे धार्मिक को मंदिर और मस्जिद के झगड़ों से क्या लेना देना, शास्त्रों के विवाद से कोई प्रयोजन नहीं। हमें दैरो हरम के तफरकों से काम ही क्या है, सिखाया है किसी ने अजनबी बनकर गुजर जाना, कोई साधु से नेह बन जाए तो वो तुम्हें सिखाएगा इनसे अजनबी होकर गुजर जाओ, ये मंदिर मस्जिद छोड़ो, इनमें मत उलझो, इनके झगड़ों में मत उलझो, ये सब राजनीति के ही प्रकारांतर जाल है, इनसे बच के निकल जाओ। तुम तो सुन्नी साध लो, हिंदू हो तो, मुसलमान हो तो, ईसाई हो तो, जैन हो तो, बौद्ध हो तो, कोई फिक्र ना करो, सुन्नी साध लो, कुछ यहाँ है न वहां जलवे जाना के सिवा, मंदिर हो कि मस्जिद, यहाँ हो कि वहां, आकाश हो कि पृथ्वी, एक उस प्यारे के जलवे के सिवा और तो कहीं भी कुछ नहीं, उसी का काबा, उसी का कैलाश। कुछ यहाँ है न वहां जलवे जाना के सिवा, बस उसे एक प्यारे का ही महोत्सव हो रहा है। आखिर इस कसम कसे दहरो हरम का बाई, अब बड़ी हैरानी होती धार्मिक व्यक्ति को कि मंदिर मस्जिदों के झगड़ों का कारण क्या है, अगर मंदिर मस्जिद झगड़ते हैं तो पहचाना ही नहीं उन्होंने। झगड़ा और मस्जिद मस्जिद के बीच अगर होता हो तो आश्चर्य, मगर होता है। मंदिर और मस्जिद के बीच तो होता ही है, मस्जिद और मस्जिद के बीच भी होता, मंदिर और मंदिर के बीच भी होता। झगड़े की तो ऐसी अद्भुत कला है कि एक ही मंदिर में पूजा करने वाले लोगों के बीच भी होता। मैं एक गांव से गुजरा, एक जैन मंदिर पे ताला पड़ा था। मैंने पूछा कि मामला क्या, पुलिस का सिपाही खड़ा। उन्होंने कहा आज 12 साल से मंदिर बंद, पुलिस के कब्जे में। झगड़ा की कारण क्या आ गया, तो उन्होंने कहा दिगंबर और श्वेतांबरों में झगड़ा हो गया, दोनों का मंदिर एक ही, छोटा गांव है, थोड़े से दिगंबर थोड़े से श्वेतांबर, अलग अलग मंदिर बनाने की सामर्थ्य भी नहीं, तो एक ही मंदिर थे। उसी में उन्होंने तरकीब लगा ली, समय बांट लिया, 12 बजे दिन के पहले दिगंबरों का रहता, 12 बजे के बाद श्वेतांबरों का हो जाता। मूर्ति वही है, 12 बजे के पहले दिगंबर पूजा करते, 12 बजे के बाद श्वेतांबर पूजा करते। उसी में झगड़ा हो गया, कोई दिगंबर जरा ज्यादा भक्ति भाव में आ गए और 12 बजे के बाद भी पूजा करते चले गए, लत चल गए, मारपीट हो गई, पुलिस का ताला पड़ गया। कैसा पागलपन, कुछ होश है आदमी को, कुछ यहां है न वहां, जलवे जाना के सिवा, आखिर इस कसम कसे दैरो हरम का भाई कारण क्या है इन झगड़ों का। इन झगड़ों का कारण है मनुष्य की मूर्ता, मनुष्य का अहंकार, मनुष्य की सत्ता लोलुपता। अब इससे क्या गरज, यह हरम है कि गैर। मेरे सन्यासी को मैं कहता हूं तुम फिक्र ही मत करना, अब इससे क्या गरज, यह हरम है कि गैर है, मंदिर हो कि मस्जिद, किसी की भी दीवार जहां छाया हो बैठ जाए। अब इससे क्या गरज, यह हरम है कि गैर है, बैठे हैं हम तो साए दीवार देखकर, हम तो दीवार की छाया में बैठ गए हैं, शांत होने में लगे, शून्य होने में लगे। कहे वाजिद पुकार सीख एक सुन रे, आड़ो बाकी बार आई है पुन रे, अपनों पेट पसार बड़ो क्यों कीजिए, हरिहा सारी मैं ते कौर और कौन दीजिए। कितना बड़ा पेट करते चले जा रहे हो, बढ़ाते जाते हो चीजें व्यर्थ की, जोड़ते जाते हो कूड़ा कबाड़, कुछ भी बांध के ना ले जाओगे, सब काट पड़ा रह जाएगा, जब बांध चलेगा बन जाए। तो जब तक 2 दिन है हाथ में, इसमें से कुछ किसी को दे सको तो दे दो, कुछ बांट सको तो बांट दो, क्योंकि मौत थी नहीं गई। अपना पेट पसार बड़ो क्यों कीजिए, अरसे जहर भी तेरे लिए कम ए वाइज, और मेरे लिए एक गोसे मैखाना बहुत, सर्व इस दौर में है सीनिये आदम बरना, जिंदगी के लिए सोजे दिले परवाना बहुत, हम कहां जाएं बयाबाने मोहब्बत से रविश, खाक उड़ाने के लिए है यही वीराना बहुत। कुछ से इंजन के लिए हर चीज कम, पूरा संसार मिल जाए तो भी कम, ये प्यारा वचन है। और सहे दहली तेरे लिए कम ए वाइज, ए तपस्वी ये त्यागी, ए परलोक के आकांक्षी, तुझे परमात्मा का इतना विराट संसार भी काफी नहीं, तू बहिष्ट की मांग करता, स्वर्ग की मांग करता है, तू कहता परलोक चाहिए, ये इतना प्यारा लोक, ये शानदारे, ये वृक्ष, ये लोग, ये सब तुझे काफी नहीं, और सहे दहर भी तेरे लिए कम है ये वाइज, ये संपूर्ण संसार भी तेरे लिए कम, और मेरे लिए एक गोश्त मैं खाना बहुत, और मुझे तो मधुशाला के कोने में बैठने मिल जाए तो बस काफी, और मेरे लिए एक गोश्त मैं खाना बहुत। मधुशाला यानी सत्संग, जहां मधु छाना जा रहा, जहां शराब ढाली जा रही, जहां केतकड़ जुड़े, जहां रिंज बैठे, जहां मध्यकों की भीड़ और मेरे लिए गोस ए मैखाना बहुत सर्द इस दौर में है सीनिये आदम वरना इस जमाने में मनुष्य का हृदय बड़ा ठंडा है उत्साहहीन सर्द इस दौर में है सीनिये आदम वरना जिंदगी के लिए एक सोजे दिले परवाना बहुत नहीं तो एक परवाने का दिल हो भीतर बस जिंदगी जीने के लिए काफी जिंदगी के लिए सोजे दिले परवाना बहुत पतंगे का दिल हो पास में बस पर्याप्त और चाहिए क्या परमात्मा की समा जल रही और तुम्हारे पास परवाने का दिल पतंगे का दिल है बस हो गई बात बहुत हो गई बात साधा स्थिति में लगे तो लाइए परवाने बनो पतंगे बनो और कहीं कोई ज्योति जल उठी हो परमात्मा की उस ज्योति में जाओ जल मरो क्योंकि उस जल मरने से ही अमृत का जन्म होगा और सहे दहर भी तेरे लिए कम ए वाइज और मेरे लिए एक गोसे मैखाना बहुत सर्द इस दौर में है सीने आदम वरना जिंदगी के लिए सोजे जले परवाना बहुत धन तो सोई जान धनी के अर्थ खूब मीठी परिभाषा की खूब गहरी धन तो वही है जो उस मालिक की तरफ ले जाए धन तो सोई जान धनी के अर्थ है धनी यानी मालिक जो उस मालिक की तरफ ले जाए धनी की तरफ ले जाए वही धन तो ध्यान ही धन है और कोई धन नहीं बाकी कितना ही धन तुम्हारे पास हो सब निर्धनता का ही छिपाने का उपाय निर्धनता मिट्टी नहीं ऐसे छिपती भला हो मगर मौत सब उघाड़ देगी सब घाव उघाड़ देगी अभी तो हमने खूब इंतजाम कर लिए जहां जहां घाव है वहां वहां गुलाब के फूल रख दिए भीतर मवाज है ऊपर से गुलाब का फूल रख दिया और ध्यान की खा रहे कि सब ठीक है फूल उग रहे हैं गुलाब के हमारी देह में मौत आएगी सब फूल छीन देगी सब नवाज बिखर जाएगी धन तो सोई जान धनी के अर्थ है बाकी मायावीर पाप को गरत है बाकी तो सब पाप का ही ढेर लग रहा है हमको तो सिखवा नहीं सैखो बरह मन से मगर बेगरज कुफरी उनका है न इस्लाम इनका और तुम्हारे पंडित पुरोहित मंदिर और मस्जिद के पुजारी और मौलवी इनमें कुछ बहुत भेद नहीं है और इनका धर्म धर्म भी नहीं बस स्वार्थ का ही नया नाम हमको सिखवा तो नहीं सैखो बरह मन से मगर बेगरज कुफरी उनका है न इस्लाम इनका दोनों में से किसी की भी बात निस्वार्थ नहीं बस यही का धन संपदा बटोर रहे और उस लोक में भी इसी तरह की धन संपदा बटोरने की आकांक्षा कर रहे भक्त तो कहता है बस तेरे चरणों की धूल हो जाऊं तो पर्याप्त मुझे कोई और बैकुंठ नहीं चाहिए उस प्यारे की गली की धूल ही बैकुंठ तेरे प्रेम के चरण मिल जाए तो बहुत मुझे कोई बहुत सूरज नहीं चाहिए तेरी मधुशाला का एक कोना मिल जाए तो बहुत और मेरे लिए एक गोसे मैखाना बहुत जो अब लागी लाए बुझावे भून रहे और ये आग लगी है जिसको तुम संसार कह रहे हो और जिसको तुम धन संपदा कह रहे हो ये आग लगी है जो अब लागी लाए बुझा गए बोन रहे कौन से बुझा सकेगा बड़ी मुश्किल में पड़ोगे मगर तुम तो इसी आग में और ईंधन डालते जा रहे हो वासना की आग तृष्णा की आग और ईंधन डालते चले जाते हरिहा वाजिद बैठ पत्थर की नाव पार गयो कौन से तुम ऐसी मूढ़ता की प्रक्रिया में लगे हो जैसे कोई पत्थर की नाव बना के सागर को पार करने की योजना कर रहा डूबोगे बुरी तरह डूबोगे डूबे ही हुए हो और भी डूब जाओगे उबरने का तो एक ही उपाय है, साधा सेती ने लगे तुम आइये। कहे वाजिद पुकार सीख एक सुंदर, आड़ो बाकी बार आई है पुण्य रे। बस एक शून्य का पुण्य ही मृत्यु और तुम्हारे बीच आड़ बन जाता है। एक शून्य ही है जिसको मृत्यु नहीं छीन पाती, एक शून्य ही है जिससे तुम निकलते हो, पवित्र होते, निर्मल होते, निर्दोष होते। एक सुन ही है जो तुम्हारे अहंकार से तुम्हें पार ले जाता, अतिक्रमण कराता है। एक सुन ही है जो द्वार है परमात्मा का। जो भी हो कुछ गांठ ही खोल के दीजिए, कुछ हो तो गांठ बांध बांध के मत बैठे रहो, ले दे लो। क्योंकि जीवन प्रेम बनना चाहिए, जीवन बांटने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। जो भी हो, जो भी कर सको, हो जाने तो तुम्हारे जीवन से, ये देह भी चली जाएगी, ये धन भी चला जाएगा, ये सब चला जाएगा। जो भी हो कुछ गांठ खोल के दीजिए, क्योंकि मौत तो फिर छीन ही लेगी, फिर तुम गांठ में बांध के ले जाना सकोगे। ए मेरे खुदा, जिस मिट्टी से जब्बारों के दिल बनते, उस मिट्टी में मजबूरों के कुछ आंसू भी शामिल करते। ए मेरे खुदा, इन किनकों को किस्ती की तरह बहने जो ना दे, रसलोल में भर उस दरिया का, उस दरिया को साहिल कर दे। ए मेरे खुदा, इस जुल्मत को आंखों का जो काजल बन न सकी, या दिल पे किसी के दाग बना, या रुख तो किसी के दिल कर दे। ए मेरे खुदा, जिस मिट्टी से जब्बारों के दिल बनते, जिस मिट्टी से जल्लादों के, अत्याचारियों के दिल बनते, उस मिट्टी में थोड़ी सी कुछ और चीज मिला दे, उस मिट्टी में मजबूरों के कुछ आंसू भी शामिल कर दो, कि उन्हें थोड़ी सहानुभूति आए, कि थोड़ा प्रेम उमड़े। ए मेरे खुदा, इन तिनकों को किस्ती की तरह बहने जो ना दे, ये छोटे छोटे तिनके, ये असहाय लोग, इनके बहने में भी लोग बाधा डाल रहे, इनको बहने भी नहीं देते। ए मेरे खुदा, इन तिनकों को किस्ती की तरह जो बहने जो ना दे, कसलोल न भर उस दरिया का, उस सागर के भिक्षापात में पानी मत डाल, कसलोल न भर उस दरिया का, उस दरिया को साहिल कर दे, उस सागर को किनारा बना दे, वहां सागर न बना, जहां छोटे छोटे लोग, निरीह असहाय लोग डूब जाते हो, उस सागर को दरिया कर दे, उस दरिया को साहिल कर दे, उस सागर को किनारा बना दे, उससे पानी छीन ले। ए मेरे खुदा, इस जुल्मत को आंखों का जो काजल बन न सकी, या दिल पे किसी के दाग बना, या रुख पे किसी के दिल कर दे, कुछ तो हो जाओ। अगर जिंदगी काली की काली थी, तो भी कम से कम इतनी तो प्रार्थना कर ही सकते हो। ए मेरे खुदा, इस जुल्मत को आंखों का जो काजल बन न सकी, या दिल पे किसी के दाग बना, या रुख पे किसी के दिल कर दे, कुछ तो जिंदगी को सुंदर कर जाओ। किसी के रुख एक तिरही बन जाओ, अगर नहीं बन सके किसी की आंख का काजल, बन सको तो किसी की आंख का काजल बन जाओ। सदगुरु यही तो करता है, किसी की आंख का काजल बन जाए। जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता उन्हें दिखाई पड़ने का उपाय करता है, जिनके हृदय प्रेम से शून्य हो गए उन्हें फिर से प्रेम की उमंग से भरता है। कुछ तो करो, जो भी होए कुछ गांठ खोल के दीजिए, साईं सभी माई ना ही क्यों कीजिए, ना कहना बंद करो, नकार से संबंध तोड़ो, हाँ तुम्हारे जीवन की प्रक्रिया बन जाए, शैली बने। साईं सभी माही ना ही क्यों कीजिए, परमात्मा सभी में, इनकार किसे कर रहे हो। अभी आजाद ये इंसा है फरेबे इंसान, दिले इंसान है निशाना अभी इंसानों का, साफ कहने पे हूँ मजबूर सुन एबादे सवा, तेरे गुलशन कहे साया अभी जिंदानों का, बारहा इसकी टूटी हुई किश्ती ने रविश सर झुकाया है उभरते हुए तूफानों का। छोटी सी टूटी हुई प्रेम की किश्ती भी बड़े बड़े तूफानों का सर तोड़ देती, बारहा इसकी टूटी हुई किश्ती ने रविश सर झुकाया है उभरते हुए तूफानों का। ऐसी प्रेम की किश्ती का बल है तुम जरा प्रेम बनो, और प्रेम बनने का मतलब होता है तुम्हारे जीवन की प्रक्रिया प्रेम की प्रक्रिया हो, बांटो। अभी आजादी इंसान है पर भी इंसान, अभी तो आदमी की आजादी एक झूठ है, आदमियों का एक धोखा है। दिले इंसान है निशाना अभी इंसानों का, अभी तो हर आदमी एक दूसरे के दिल पर तीर के निशान लगा रहा है। साफ कहने पर मजबूर हूँ सुने वादे सवा, इस सुबह के समीर सुन तेरे गुलशन का है साया अभी जिंदानों का। हालांकि तूने बगिया बसाई लेकिन तेरी बगिया पर सारा द्रोह की छाया पड़ रही, बारहा इसकी टूटी हुई किसी ने रविश सर झुकाया है उभरते हुए तूफानों का। लेकिन एक ट्रेन की छोटी सी टूटी किसी भी बड़े से बड़े सागर को पार कर जाती, एक प्रेम की छोटी सी टूटी हुई किश्ती ही सारे तारा ग्रहों को पार ले जाती, सारी जंजीरों के पार ले जाती। साई सब में माई ना ही क्यों कीजिए, जाको ताकू सोच क्यों न सुख सोभी, और जिसका है उसको सोख के सुख से क्यों नहीं सोखे, मेरी तेरी गति क्यों चिंता कर रहे, सब उसका है। ऐसा जिसे दिखाई पड़ गया उसकी चिंता समाप्त हो गई, फिर क्या चिंता है, मेरा है तो चिंता है, मेरा है तो कोई छीन ना ले, मेरा है तो कहीं खो ना जाए, मेरा है तो बढ़े घट ना जाए, ये हजार चिंताएं। जब तक नहीं है तब तक चिंता है कि कैसे हो, और जब हो जाता है तब चिंता होती कि अब बचे कैसे, चिंता ही चिंता है। अहंकार चिंता के अतिरिक्त जीवन में कुछ लाता नहीं, जाको ताकू सौंप उसका उसी को सौंप दो, न तुम कुछ लेके आए थे न तुम कुछ लेके जाए, थोड़ी देर का खेल खेल लो, थोड़ी देर का अभिनय मंच पर कर लो, जो खेल खिलाए खेल लो, जैसा रखे वैसा रह लो, जाको ताकू सौंप क्यों न सुख सोबे, फिर सो तान के चादर सुख, फिर तुम्हारा ना कुछ है न छीन सकता है, मौत भी तुमसे कुछ न ले सकेगी, फिर मौत का भय भी विलीन हो जाता। मौत का भय ही क्या है, यही भय कि सब छीन लेगी, जिसने सब उसका ही है ऐसा मान लिया उसको मौत का भय भी समाप्त हो जाता, वह निर्भय हो जाता। हरिहा अंत लुणे राजन खेत जो बोध, ऐसा खेत बो जो लुटे ना, लेकिन तुम ऐसा खेत बो रहे हो जो अंत में लुट ही जाने वाला है, थोड़ी समझदारी बरतो। प्रेम का पागलपन पागलपन दिखाई पड़ता है संसार के लोगों को, लेकिन जो जानते हैं उनकी आंखों में वही समझदारी है। जोध मुए ते गए रहे ते जाएंगे, बड़े बड़े योद्धा जा चुके, जो रह गए हैं वो भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, मौत किसी को छोड़ती नहीं। जोध मुए ते गए रहे ते जाएंगे, धन सांचता दिन रंग कहो कुल खाएंगे, और जो दिन रात धनी जोड़ने में लगा है वो जरा सोचे तो, तुम कल चले जाओगे कौन इस धन को खाएगा, और कितना गमाया इसके पीछे, कितने लड़े कितने झगड़े कितनी बुराइयां मोल ली, कितनों के दिल दुखाए कितनों के जीवन संकट में डाले, तन धन है मिजमान दुहाई राम की, यह वचन तो बड़ा अनूठा है। समझो स्वाद लो इसका, बड़ी मिठास फैल जाए प्राणों पर, तन धन है मिजमान दुहाई राम की, बड़ी अजीब बात कही बाजी ने कि तन और धन दोनों मेहमान हैं, दोनों चले जाएंगे, दुहाई राम की, ये परमात्मा की बड़ी अनुकंपा है। तुम थोड़ा चौंकोगे, इसमें क्या अनुकंपा हुई, तन भी चला जाएगा, धन भी चला जाएगा। और ये महाराज कहते हैं दुहाई राम, वो इसलिए कहते हैं कि अगर तन न जाता और धन न जाता तो तुम सदा के लिए तन और धन में ही खो जाते, तुम आत्मा को कभी जान न पाते, तुम्हें परमात्मा की स्मृति ही ना आती। जरा सोचो, अगर तन ये सदा रहता मौत ना आती, ये धन जो तुम्हारा है सदा रहता कभी चिंता नहीं। कितने लोग मंदिर जाते, कितने लोग मस्जिद जाते, कौन पूजा करता, कौन प्रार्थना में पुकारता, किस लिए, कौन परमात्मा को खोजता। जरा कल्पना करो, तुम अपनी ही कल्पना करो कि तुम्हें मिल गया शाश्वत शरीर और शाश्वत धन, परमात्मा खुद भी द्वार पे आके खड़ा हो जाए, तुम कहोगे आगे बढ़ो, प्रयोजन क्या है। इसलिए कहते दुहाई राम, तेरी बड़ी कृपा है कि तन तूने ऐसा दिया जो छिन जाए, धन भी ऐसा मिलता है जो आज हाथ कल हाथ से खो जाए, तेरी याद नहीं भूल पाती, इसलिए तेरी याद करनी ही पड़ती। सिर्फ मूढ़ ही है जो तेरी याद नहीं करते, जिनमें थोड़ी भी बुद्धि है वे तेरी याद करेंगे ही। तूने याद का बड़ा आयोजन कर रखा है, तूने मौत बिठा रखी जो गिनती बोल रही है 1 2 3 10 हुए की बस, तूने मौत बिठा रखी, तूने जीवन छंगुर दिया है, धन हाथ में आता है और छिन जाता है, कुछ टिकता नहीं, तूने अपूर्व कृपा की, दुहाई राम की। हरिहा देले खर्च खिलाए भरी की कांश, इतनी जितने देर हाथ में है उसे लुटा लो। कबीर ने कहा दोनों हाथ लीजिए यही सज्जन को काम, बांट लो दो घड़ी उसका मना लो, छिन तो जाएगा ही, देने का रस ले लो और देने में तुम्हारे भीतर कुछ घट जाए जो काम आए, बांटने में तुम्हारे भीतर कुछ बच जाएगा। ये उल्टा गणित है जीवन का, यहाँ जो बचाते हैं उनका सब खो जाता है और यहाँ जो बांट देते हैं उनका सब बढ़ जाता है। गहरी राखी गोए कहो किस काम को, और तुम खोद खोद के करा रहे हो जमीन में। वाजिद तो राजस्थानी से, तो राजस्थानियों की आदत बता रहे हैं मारवाड़ियों की, गहरी राखी गोए कहो किस काम को, और खूब गड़ा दिया है गहरे, मगर किस काम की है ये। या माया वाजिद समर को राम को, गहरे मत गड़ाओ ऊपर उठाओ, राम को समर्पित करो, कहां जमीन में गड़ा रहे हो, आकाश को दो। या माया वाजिद समर को राम को, कान अंगुली मेल पुकारे दास रे। वाजिद कहते हैं कि तुम्हारे कानों में अंगुली डाल डाल के पुकार रहा हूं, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें चेताया नहीं था, मौत जब द्वार पर आ जाए तब मत कहना कि मैंने चेताया नहीं था, कान में अंगुली डाल डाल के चेताया, कान अंगुली मेल पुकारे दास रे, हरिया फूल धूल में धले न फैले दास रे। तुम कैसे पागल हो जिसको कोई फूलों को जमीन में गड़ा दे, फिर क्या खाक बास फैलेगी, ऐसे तुम धन को जमीन में गड़ा रहे, बांट लो तो बास फैले, ले दे लो तो बास फैले। मौत आए इसके पहले प्रेम का खूब विस्तार कर लो, मौत आए इसके पहले अपने भीतर शून्य की गहराई बढ़ा लो। अगर गड़ाना है कुछ तो भीतर शून्य को गड़ाओ, अगर फैलाना है कुछ तो बाहर प्रेम को बढ़ाओ। बस ये दो काम को याद नहीं कर ले वही सन्यासी, भीतर शून्य को बाहर प्रेम को फैलाए, और शून्य और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू, प्रेम बाहर बहिर्मुख, शून्य अंतर्मुख। शून्य यानी ध्यान, प्रेम यानी भक्ति। बस ये दो को साथ लो, ये दो पंख तुम्हें मिल जाए, तुम पहुंच जाओगे उस प्रभु के द्वार तक, तुम्हें कोई रोक ना सकेगा। भूख को आपने गैरत बख्शी, प्यास को जप्त की ताकत बख्शी, ना सबूरी को कनायत बख्शी और बंदों पे अता क्या होगी। चश्मे वाइज को बसीरत की नजर, कल्ब मुनम को मोहब्बत का सरर, आहे मजलूम को थोड़ा सा असर और शायर की दुआ क्या होगी। भूख को आपने गैरत बख्शी, प्यास को जब्त की ताकत बख्शी। परमात्मा ने खूब दान दिए, भूख को आपने गैरत बख्शी, भूख को एक गौरव दी, प्यास को जब्त की ताकत बख्शी और प्यास को हम संयमित कर सके, रोक सके, देर तक प्यासे रह सके, ऐसा धीरज दिया। ना सबूरी को कनाट बख्शी और बेसब्री को संतोष दिया। बेसब्र को भी संतोष की संपदा दी है, अगर वो उसका उपयोग करे तो बेसब्री चली जाए। और बंदों पे अता क्या होगी, इससे बड़ी और क्या अनुकंपा हो सकती थी हम पर। चश्मे वाइज को बसीरत की नजर, जरा ये तुम्हारे तथा कथित त्यागी वृत्तियों को थोड़ी बुद्धि और दे दो। चश्मे वाइज को बसीरत की नजर, इनको थोड़ी बुद्धिमत्ता और दे दो। कल्बे मुनम को मोहब्बत का शरीर और धनिक के हृदय को प्रेम छू जाए, इसकी थोड़ी सी आशा की किरण दे दो। कल्बे मुनम को मोहब्बत का सरर, आहे मजलूम को थोड़ा सा असर और पीड़ित की आह में थोड़ी ताकत आ जाए, इतना और कर दो। और शायर की दुआ क्या होगी, और कवि क्या मांग सकता है। ऐसे तुमने बहुत दिया है, भूख को आपने गैरत बख्शी, प्यास को जब्त की ताकत बख्शी, ना सबूरी को कनाट बख्शी और बंदों पर अता क्या होगी। चश्मे वाइज को बसीरत की नजर, कल्बे मुनम को मोहब्बत का सरर, आहे मजलूम को थोड़ा सा असर और शायर की दुआ क्या होगी, इतना और कर दो। परमात्मा यह भी कर रहा है, हम नहीं होने देते, हम अड़चन डाल रहे हैं। परमात्मा आतुर है हमसे मिलने को, उसके हाथ हमें टटोलते हैं अंधेरे में, मगर हम भागे भागे, हम छिटके छिटके। और ये दौड़ तुम्हारी कितने जन्मों से चल रही, और कितने जन्मों तक इसी दौड़ में डूबे रहना, कुछ पाया नहीं। दीन और दरिद्र, क्या ऐसे ही दीन और दरिद्र बने रहना, कब जागोगे। कहे वाजिद पुकार, सीख एक सुन रे, बस एक सुनने को सीख लो, फिर ये व्यर्थता का संसार समाप्त हुआ, फिर तुम सार्थक जगत में प्रविष्ट हुए। धन तो सोई जान, धनी के अर्थ है, फिर तुम्हें मालिक से जोड़ने वाला धन मिल गया, धनी से जोड़ने वाला धन मिल गया, फिर सेतु बना तुम्हारे जीवन में ज्ञान का, समाधि का, भक्ति का, प्रेम का। इस जगत में बुद्धिमान वे ही है जो अपने हृदय में शून्य को बसा लेते और जो अपने जीवन में प्रेम को फैला देते। शून्य में होनी चाहिए तुम्हारे जीवन की जड़ें, और प्रेम के खिलने चाहिए तुम्हारे शाखाओं पर फूल। भीतर शून्य निरहंकार, निपट सुन, और बाहर प्रेम की आभा। बुद्ध ने कहा है, जिसको समाधि फलित होती है उसके आसपास अपने आप करुणा की आभा फैल जाती। बुद्ध के शब्द समाधि करुणा, वाजिद के शब्द सुन शून्य प्रेम। इस शून्य की तरफ जाने में प्रेम पहला कदम होगा, नहीं तो तुम इस शून्य की तरफ न जा सकोगे। कोई शून्य हो गया हो उससे जुड़ना होगा, और उससे जुड़ने की कला प्रेम है। इसलिए कहते हैं, साधा से तीन लगे तो लाइए, बन सके, किसी साधु के प्रेम में पड़ सको तो पड़ जाओ। ये घर हो गए हाँ तो उन्हें छिटकाइए, फिर चाहे कुछ भी हो, सौदा कितना ही महंगा पड़े और कुछ भी चुकाना पड़े कीमत, फिर छिटक के भागना मत, फिर कायर मत बन जाना, फिर भगोड़े मत बन जाना। प्रेम जो मांगे देना, प्रेम जहां ले जाए जाना, प्रेम जलाए तो जलना, प्रेम मारे तो मरना। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, पर उसी मृत्यु में से अमृत का झरना फूटता है, और उसी सूली पर जिस पर प्रेम तुम्हें चढ़ाया सिंहासन निर्मित होता है। जो प्रेम में मरने को तैयार है वह परमात्मा में अपूर्व जीवन को पा लेता है, शाश्वत जीवन को पा लेता है। तो प्रेम में मरने की कला ही धर्म है, और जो धर्म में डूबा वह आनंद में, शाश्वत में, अमृत में प्रविष्ट हो जाता है। एक विराट जीवन तुम्हारे चारों तरफ मौजूद है, मगर तुम अपने में सुखड़े बैठे। खुलो, गांठें खोलो, ग्रंथियां तोड़ो। ये वाजिद के आज के सूत्र बड़े बहुमूल्य, सीधे साधे आदमी के सूत्र, पर परम की तरफ इशारा भरा है उनमें। बस इतना ही कर लो, थोड़ा सा ही करना है। सर्द इस दौर में है सीने आदम भरना, जिंदगी के लिए सोजे दिले परवाना बहुत। पतंगे हो जाओ, परवाने हो जाओ, और कहीं मिल जाए कोई जलती हुई समा तो देर मत करना, कल पर मत टालना, ले लेना चला। अरसे दहर भी तेरे लिए कमे वायस, और मेरे लिए एक गोसे मैं खाना बहुत। कहीं मिल जाए मधुशाला, आ गया घर, बस एक छोटे कोने में पड़ रहना, जहां प्रभु प्रेम की बात होती हो और जहां प्रभु प्रेम की शराब ढाली जाती हो और जहां प्रभु प्रेम के गीत गाए जाते हो, स्तुतियां उठती हो, जहां प्रभु प्रेम का आनंद बरसता हो, फिर उस मधुशाला में एक छोटा सा कोना भी मिल जाए, द्वार पर भी पड़े रहे तो भी स्वर्ग में हो। इतना सा कर लो, बस इतना सा कर लो। अरसे दहर भी तेरे लिए कमे वाइस, और मेरे लिए एक गोश ए मैखाना बहुत। सर्द इस दौर में है सीने आदम भरना, जिंदगी के लिए सोजे दिले परवाना बहुत। आज इतना है।